خو ندا غربی ټنګو ندا غربی ځوان خو ندا غربی دښمن پای سوران دی بخبل رات پک مان دی ظلم وړی میدان دی شور ځوان په خور آسان دی ظلم وړی میدان دی شور ځوان په خور آسان دی شعرونه دی فقیر جهانو نغړ زوی ټینګونه د غربي ځوانکونه د غربي رازاکو سی ګوري لو خاڑی توری توری رازان کونسی گوری لو خاڑی توری توری داری لجنگ ڈنکی لمبی دی پوری اوری پیمینس کی راہی سارا جرزوان کو ندہ غربی ٹنگو ندہ غربی ځوان خو ندا غربي ټینګو ندا غربي ځوان خو ندا غربي ټینګو ندا غربي ځوان خو ندا غربي